Uwaga, nadchodzi okazja! Mięso mielone z szynki po 5,55 za 500 gramów idzie na sprzedaż. Do kogo powędruje mięso mielone z szynki za 5,55? Do pani? Do pana! I mięso mielone z szynki po 5,55 poszło! A teraz wchodzi grejpfrut pełen witaminy C za 3,88 za kilogram. Grejpfrut za okrągłe 3,88. No i poleciał! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone 5,55, a grejpfrut 3,88. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada. Przed momentem wybiła 14. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Koniec śledztwa w sprawie cywilnego wątku organizacji lotów do Smoleńska w kwietniu 2010 roku. Prokuratura umarza je po raz trzeci. Pracownicy i związkowcy z Orlenu żądają, żeby Ewa Kopacz spotkała się z władzami paliwowej spółki w sprawie planowanych zwolnień. Po zapowiedziach, że weterani zniszczą pomnik czerwonoarmistów w Nowym Sączu, władze zdecydowały o usunięciu z niego symboli totalitarnych. Umorzenie po raz trzeci, tak zdecydowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w sprawie cywilnego wątku dotyczącego organizacji lotów do Smoleńska. Rzecznik prokuratury Renata Mazur potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje. Zapadła trzecia już w tym śledztwie decyzja o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. A sprawa dotyczyła zarówno lotu premiera Donalda Tuska w dniu 7 kwietnia, jak i tego zakończonego katastrofą. Trzy dni później zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Praska prokuratura badała sprawę ewentualnego niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych Kancelarii Prezydenta, Premiera, MSZ Tumonu i polskiej ambasady w Moskwie. Dzisiejsza decyzja jest prawomocna. Dodajmy, że śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej prowadzone przez prokuraturę wojskową przedłużono po raz kolejny do 10 kwietnia przyszłego roku. Ponad 500 pracowników i związkowców z PKN Orlen protestowało przed kancelarią premiera. Chcą, żeby Ewa Kopacz interweniowała u władz spółki paliwowej, która planuje zwolnienia. Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego w PKN Orlen Bogdan Żulewski. Według naszych szacunków ubędzie około 500 do 600 miejsc pracy. Pracodawca chce zmienić system 5-brygadowy na 4-brygadowy, czyli mówiąc najkrócej, jedna brygada mniej będzie pracowała. I to bije w samych pracowników. Obawiamy się zagrożenia bezpieczeństwa, ponieważ ludzie już w tym systemie, w którym pracują, nie nadążają wybierać urlopu, bo załoga jest okrojona do minimum. Pracownicy spółki, którzy przyjechali do Warszawy, mówią, że atmosfera w zakładzie jest bardzo napięta. Przyjdzie jakiś nowy prezes, powie, że aha, jest 10 ludzi, robimy 8 ludzi na zmianę. Oczywiście, że się obawiam, każdy się obawia, dlatego tutaj jesteśmy. Nastroje są bardzo złe i bardzo dużo ludzi się boi i dużo ludzi nie przyjechało, bo są ludzie zastraszeni. Zabrali nam premię, straszą nas zwolnieniami, także sytuacja jest makabryczna. Przedstawiciele spółki zapewniają, że jeśli dojdzie do zwolnień, to obejmą one wszystkich pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne. W Orlenie pracuje w tej chwili ponad 22 tysiące osób. Firma znana jest z dobrych zarobków. Średnia płaca to prawie 9,5 tysiąca złotych, nie uwzględniając kadry kierowniczej. A z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że szef Związku Zawodowego w Orlenie zarabia około 12 tysięcy złotych. 22 lata temu władze Nowego Sącza podjęły decyzję o rozebraniu pomnika czerwonoarmistów w tym mieście, ale dopiero po ostatnich informacjach, że podczas niedzielnej manifestacji kombatanci i weterani zniszczą monument, usunięto z niego symbole totalitarne, a wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiszcz oświadczył. Usunięcie symboliki sowieckiej z pomnika przy mogile wojennej jest zgodne z prawem i nie godzi w stosunki polsko-rosyjskie. Mieszkańcy na temat usunięcia płaskorzeźby przedstawiającej żołnierzy radzieckich i emblematów sowieckich mają podzielone zdania. Nagle komuś to przeszkadza. Prawie 60 lat żyje i ten pomnik tu stał. To powinno być 20 lat temu rozburzone, a nie teraz. Pomnik jest symbolem zbrodniczego systemu. To była profanacja demokracji, profanacja wolności. No to jest głupota. Ten pomnik powinien zostać. To jest pamięć. Usunięte symbole z pomnika trafią do muzeum w Nowym Sączu, a ekshumację zwłok żołnierzy radzieckich tam pochowanych przewidziano na wiosnę przyszłego roku. Izraelska policja nie ma wątpliwości, to był zamach. 14 osób zostało rannych po tym, jak w centrum miasta furgonetka wjechała w grupę osób na chodniku. Kierowca samochodu został zastrzelony przez funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło na głównej drodze prowadzącej z północy na południe miasta. Mężczyzna wjechał furgonetką w grupę ludzi czekających na przystanku. Gdy próbował uciec, został zastrzelony przez policję. Funkcjonariusze twierdzą, że był to zamach terrorystyczny, podobny do zdarzenia sprzed 2 tygodni. Wtedy to palestyński kierowca wjechał w przystanek tramwajowy i zabił 2 osoby. Do dokonania dzisiejszego ataku przyznała się najpierw organizacja Islamski Dżihad, a potem palestyński Hamas, rządzący strefą Gazy. Islamiści twierdzą, że był to odwet za działania Izraela, który rano po raz drugi w ciągu kilku dni na krótko zamknął wzgórze świątynne, czyli święte dla muzułmanów miejsce. Zostało ono zamknięte w reakcji na palestyńskie zamieszki, które z kolei spowodowane były prowokacją ultraortodoksyjnych Żydów. Sytuacja w Jerozolimie od kilkunastu dni jest niezwykle napięta. Codziennie dochodzi do starć Palestyńczyków z policją. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O 14 w Trójce kolejny serwis, kolejne informacje. Zapraszamy teraz jeszcze krótko o pogodzie. A do końca dnia piękna pogoda, prawie w całym kraju bardzo ciepło, od 10 do nawet 17 stopni. W nocy i jutro nadal silny wiatr na południu, w czwartek nad morzem i na Dolnym Śląsku, także przelotne opady deszczu. Nad ranem od 5 do 8 stopni, w ciągu dnia znów bardzo przyjemne temperatury, w Koszalinie 11, w Warszawie 15, w Rzeszowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. Zbliża się, szanowni Państwo, nowa płyta Piotra Bukartyka. Trochę już Państwo o niej wiedzą, bo jedna z piosenek pojawia się na naszej antenie. U nas za chwilę usłyszą Państwo jeszcze jedną, taką, której chyba nikt przed Państwem jeszcze nie słyszał. Trochę opowiemy również o koncertach Piotra Bukartyka. No ale zanim to nastąpi, będzie wiersz Bartka Bredę i piosenka w wykonaniu Mariana Opani i Krzysztofa Tyńca. Bartek Bredę, który pojawił się dzisiaj, żeby nagrać kolejną partię swoich utworów, powiedział, że coraz bardziej zaczyna go interesować barok, że wraca do tej epoki, uważa, że to jest epoka godna powrotu i jedną z takich ud barokowych napisał, zaraz Państwo usłyszą, i dokładnie na ten sam temat wypowiedzą się później śpiewając panowie Opania i Tyniec, z tym, że to będzie odniesienie do oświecenia. Ja wiem, że trudno się zaczyna ta audycja, ale będzie rozrywkowo. Zapraszam. Akademia Rozrywki. Pieśń dla piersi. Piersi gładka, powabna, jedną z ud cię sławię, boś mi bliska, choć mglista i tylko w zarysie. Czy jak skolta dekoltem zastrzelisz mnie prawie, czy wraz z siostrą zaprosisz, by stłamsić i zgryźć je. Ssakowi bom ssakiem na myśl pokarm wiedziesz, lecz i pokarm dla myśli, bo wciąż w myśli błyskasz, delikatnym czymś czułym, ani jak w niedźwiedziej konstatacji prostaka. Znów myśli o cyckach. Piersi, w sławieniu ciebie my, poeci pierwsi, bo zadaniem poezji wskazywać zakryte, czasem wbrew instynktowi, zamiast gadać wpierw z sii, zawsze wbrew rozsądkowi i potarmość przytem. Piersi jędrna, co jędrność poświęcasz na służbie, która choć ratowana kiełbasą, nie wraca. Ars longa vita brevis. Patrząc na cię już wiem, pierś się wtedy wydłuża, gdy życie się skraca. u panien i znajomych pań, niech wie, że kto mnie słucha. Kubusiu drogi, bez dwóch zdań, ja szukam zalet ducha. Ja szukam zalet ducha. Lecz nie przeszkadza wcale, gdy uczona dama ta ma przy tym spory biuścik. Prześliczną pupkę ma, prześliczną pupkę ma. Miło wśród intelektu łąk, z paniami wieść dysputę. Wśród książek rzeźb wychwalać w krąg zalety pióra duta. Lecz nie przeszkadza nic a nic, gdy mądra pani ta ma przy tym spory jędrny cyc i śliczną pupkę ma. Więc sunie jej szanowny pan Woltera od spamięci. A pierś waluje jej jak łan, a pupka tak się kręci. Aż spadną głodne wargi me na ten, jak mówisz? Cyc. Lecz przedtem ciut pogadać chcę. A ja nie muszę nic, a ja nie muszę nic. I ja się już nagadałem dość z damami, które mają pupkę, mój panie, sama kość, cyc jak sadzone jajo. Kubusiu, jesteś straszny chan i radę chcę ci dać. Nie gada się do takich dam, przed nimi trzeba wiać. Lecz one wnet zosaczą cię, choć zbiegłbyś pół Europy. Potworne kobietony te, upiorne babo chłopy. I władze chcą nad nami brać. Kubusiu, czyś się wściekł? My mamy Diderota grać. To XVIII wiek, to XVIII wiek. I taki oto morał nam ów podszeptuje wiek tu. U panien i dojrzałych dam poszukuj intelektu. Lecz nie przeszkadza wcale, gdy uczona dama ta ma przy tym spory biuścik i prześliczną pupkę ma. Prześliczną pupkę ma. To nie przeszkadza wcale, piosenka ze spektaklu Kubuś Fatalista i jego pan, Mariano Pania, Krzysztof Tyniec, a w naszym studiu jest już gość, Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiedziałem na początku, że tak poważnie się zacznie, ale przyjemnie się zaczęła ta audycja. Bardzo przyjemnie. A jeżeli chodzi o barok, oświecenie, któraś z tych epok jest ci bliższa, bo tu się zaczęło od wiersza barokowego, a potem piosenka odnosząca się do oświecenia, czy raczej w tamtych rejonach się nie poruszasz? Barok miał swoje uroki, jak sądzę, ale oświecenie... Nie, może rzeczywiście barok miał na tyle uroków, że wybrałbym barok. No to dobrze, to już ustaliliśmy sobie. Państwo sobie mogą swoją ulubioną epokę wybrać, a my teraz przechodzimy do zasadniczej części naszej rozmowy, czyli opowieści o twojej płycie. Która będzie, kiedy? No, tak się złożyło, że troszeczkę przesunie się termin premiery i oficjalnie, tak żeby znalazła się we wszystkich sklepach, ogłoszono ją na dzień 28 miesiąca listopada. Wtedy będzie oficjalna premiera, ale wcześniej już państwo mogą się z Piotrem spotkać na koncertach i tam rozumiem, że piosenki z tej płyty będą śpiewane. Tak, zakładałem wcześniej, pierwotnie zakładaliśmy, że płyta będzie już do nabycia nawet w trakcie koncertów, a skoro nie, to będziemy musieli na każdym z tych koncertów zagrać w całości tę płytę i tak zrobimy. I powiedzieć, że mogą państwo za jakiś czas pójść sobie do dobrych sklepów muzycznych, tak, na terenie. Tak, i kupić od razu 10, bo gdyby państwo 9 zgubili, to zawsze jedna wam zostanie. No to już pewien sygnał został wysłany do słuchaczy Trójki, co na tej płycie się znajdzie, bo piosenka tytułowa już się pojawia, już jest na liście przebojów. Będzie tam, jest tam, bo już są nagrane, gotowe wszystkie te numery. Płyta, jak mówiłem, poszła do produkcji. 10 piosenek. To bardzo osobista płyta i myślę, że dużo bardziej niż jakakolwiek z moich poprzednich płyt. Dedykowałem ją kobiecie, która była swego czasu tak miła, że mnie urodziła. Stąd też taki sekret, bo dosyć zagadkowa okładka tej płyty. Starsza pani na tle takich odrapanych drzwi w towarzystwie owczarka niemieckiego, który wabi się Rex. Te drzwi to są te drzwi, w które poszedłem sobie w świat. No, powiedzmy 30 kilka lat temu. No i tak, i teraz wracam. No to proszę państwa, okładkę zobaczą państwo za jakiś czas, a tę piosenkę, o której już wspominamy, na którą państwo mogą głosować na liście przebojów. No tak, tylko że to zupełnie inny pies, to z jego okoliczności, że tam mama siedzi na zdjęciu z psem, to nie ten sam pies. Ta piosenka, żeby wyjaśnić wszelkie nieścisłości, dedykowana jest Jankowi Jandze Tomaszewskiemu, którego obrazek zainspirował mnie do napisania takiej ballady męsko-damskiej, wcale niesmutnej. Ostatnio kilka osób spostrzegło, że to jest optymistyczna piosenka. Może nawet nie tyle pogodna, co pogodzona. Mianowicie, no kiedyś Jankowi zmarła Jadzia i o tym słyszałem i bardzo długo byłem przekonany, widząc po nim, że to tragedia poważna, że chodzi o kobietę. Jakiś czas potem, goszcząc u niego w domu, zobaczyłem zdjęcie Jadzi i okazało się, że Jadzia była jego przyjaciółką czworonożną. Uh-huh. I kiedy wyobraziłem sobie jego z tymi gitarami w tym jego mieszkaniu, ten obraz stanął mi przed oczami, ta piosenka musiała się napisać. Także pozdrawiam serdecznie ciebie, Janku, jeśli słyszysz. A te historie, to nie jest jego historia. Po prostu te historie sprowadził na mnie w jego obraz. No to proszę posłuchać. Kup sobie psa. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanowło się. Wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do dna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to mnie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze słów. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał wynieść cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Krótkie te piosenki na tej płycie, dlatego tylko dwie u nas dzisiaj się pojawią, bo trzeba by było zarezerwować całą audycję na trzy. Kup sobie psa, Piotr Bukartyk. Taki tytuł nosi płyta, taki tytuł nosi piosenka otwierająca płytę. Jeżeli chodzi o muzykę, to tam jest dosyć duży rozrzut, bo od takiego gitarowego grania, wiesz, sam z gitarką. Jest, ale to dlatego, że no raz w tygodniu coś muszę napisać. Więc przyjmuję takie założenie, zresztą gdzieś tam pisałem w jakimś materiale, że no wiesz, już 8 lat już gram u redaktora Wojtka Mana te piosenki i sam siebie doprowadziłem do takiej sytuacji wyższej konieczności, że coś napisać muszę i gdybym cały czas pisał w jednym takim stylu, albo wesoło, albo tylko smutno, to bym się zanudził na śmierć. Dlatego kombinuję i jako meteopata jesienią piszę takie. Ale muzycznie, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje, no to jest i ciche granie z gitarą, aż do rockowego takiego. No jest, bo to rockowe fajnie nam wychodzi, wiesz. Ja nie spodziewałbym się kilka lat temu, że będę miał kiedyś tam na koncie takie przedsięwzięcie, jak granie na przykład na przystanku Woodstock kilka lat z rzędu przed olbrzymią publicznością, której się można wystraszyć, sam wiesz, bo byłem też na twoim koncercie. Też się wystraszyłem. Prawda? Tak, to jest zupełnie coś innego. Wychodzisz, widzisz morze głów przed sobą, a my jesteśmy przecież skromne literaty, gdzie nam tam do skakania po scenie. No, ale to jeszcze ty potrafisz mocno tam zagrać, to się poniesie po tym takim Woodstocku. Ale wiesz, ale nawet jak mocniej zagram, to ludzie czują, że tak mocno jest, to, że to dlatego, że ze strachu. Są tutaj jakieś piosenki, które ze strachu powstały na tej płycie? Wiesz co, ze strachu nie, ale jakby wieszczący lęk przed tym, co przeczuwam, że może nadejść, na nas spaść, gdzieś tam są. One są w sumie jednak tak dosyć zdystansowane. Ta płyta to jest coś, do czego pewnie dojrzewałem długie lata. Ona jest taka bardziej wycofana, obserwująca troszeczkę. Cała płyta jest napisana z perspektywy raczej obserwatora niż uczestnika. W piosenkach lirycznych jestem raczej tym, który obserwuje no zmagania się z tą jakże kruchą materią chłopięco-dziewczęcą, niż tym, który już w tym uczestniczy. Tam swoje już tam w życiu widziałem i pewnie zaczynam próbować to opisywać na swój sposób. Ile z tych 10, które znalazły się na płycie, pojawiły się jako pra w twoich piątkowych spotkaniach? Szczerze mówiąc, wszystkie. Wszystkie? Wszystkie, najpierw wiesz, tam. I to wybierałem je chyba z piosenek napisanych przez ostatnie 3 lata. Najstarsza ma 3 lata chyba. To jest ta, która zamyka płytę, dlatego że zakładałem, że to będzie późno jesienny czas premiery, więc taka nagrana na setkę piosenka, także no, nagrywana tyle, ile ją tam słychać. Jedno podejście, taka piosenka, dałem jej tytuł, coś jakby kolęda. Państwo za chwilę usłyszą drugą piosenkę z tej płyty, której jeszcze nie ma, ale lada moment będzie, i po tej piosence opowiemy troszeczkę o koncertach, które już się zbliżają, ale zanim Piotr Bukartyk zaśpiewa piosenkę o tym, też optymistyczną, o tym, że kruchy jest człowiek. No tak, tak, tak, tak. To jeszcze nasz felietonista, który od czasu do czasu wyjaśnia różne zawiłe sprawy. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię jak, o, chyba jest, czy coś takiego. Proszę państwa, jako dziecko miałem wiele marzeń, muszę powiedzieć. Były takie marzenia generalne, jak każde dziecko, mianowicie dotyczące zawodu, jaki chciałbym wykonywać w przyszłości. I tak do dziś pamiętam, jako 5-latek mniej więcej, zapytany przez kadechetkę w przedszkolu. Do dziś pamiętam, nazywała się pani Szkorupa. I zapytała się mnie, 5-letniego Michała Kępę, co byś chciał w życiu robić? Kim będziesz? Ja odpowiedziałem, chcę być snajperem. I to dość dziwna reakcja, bo uśmiechnęła się do mnie pani kadechetka i powiedziała, że to ładnie. Proszę państwa, jednak te marzenia potem mi się zmieniały. One nie dotyczyły tylko zawodu, jaki chciałbym wykonywać, ale dotyczyły mojej fizyczności. Krótko mówiąc, ja zawsze chciałem wyglądać inaczej niż wyglądam. Niektórzy tak mają. Ja w dzieciństwie chciałem grać w koszykówkę i mieć afro. I bardzo chciałem urodzić się czarny albo zmienić kolor skóry. Nie udało mi się to niestety. Natomiast z tak zwanym wiekiem późnego nastolatka bardzo chciałem mieć brodę. Długo nie mogła zacząć rosnąć. Tak naprawdę dopiero na studiach się pojawiła. To już była era telefonów komórkowych z aparatami fotograficznymi. Więc ja zrobiłem sobie zdjęcie. Przerobiłem je tak, żeby było czarno-białe i dzięki temu dużo bardziej moja broda robiła się taka wydatna. Lepiej ją było widać. To zdjęcie gdzieś zginęło, trochę było obciachowe. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to selfie. Ja wtedy tak o tym nie myślałem, ja po prostu cieszyłem się brodą. Mówię o brodzie, proszę państwa, dlatego że w Warszawie, ale również chyba i w całej Polsce pojawiła się moda na noszenie brody. No, Polska jest jednak krajem takim bardziej wąsowatym, za przeproszeniem. Niemniej jednak ta moda na brodę, ona już trwa od jakiegoś czasu, natomiast od niedawna w Warszawie otwarto, no może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, barbershop. To jest taki fryzjer dla brud, czyli krótko mówiąc golibroda. I tu moje oburzenie, bo golibroda to jest piękny, przepiękny polski wyraz, a barbershop to jest okropny z amerykańskiego, a wykonawca tego zawodu barber to już w ogóle brzmi, jakby był jakimś barbarzyńcą. Więc nie dajcie się zwieść, proszę państwa. Chodźcie do golibrodów, golcie sobie brody, a nie do barbershopów, do barberów i tak dalej. Bo jak to wygląda? Na koniec szybki wiersz, bo ja zawsze będę teraz kończył wierszem. Uwaga, wiersz o brodzie. Rośnie chłopu broda. Broda chłopu rośnie. Nic innego mu już nie wyrośnie. Dziękuję, Michał Kępa. Mówię jak prawie jest. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać. A życie, panie, to interes, do którego się dokłada. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać. A życie, panie, to interes, do którego się dokłada. A wchodzi wczoraj taki pyk i co tam wypił, no ze trzy piwa. Nagle patrzę, robi fik i nogami się nakrywa. Mówię, wstawaj, nie rób wstydu. Nie dociera nic do chłopa. Myślę sobie, wziął steryda czy innego psychotropa. A wkoło śmieją się kolesie. Mówią, zaraz się podniesie. Patrzę w oczy mu, a one jak do środka przekręcone. Pogotowie zawezwałem, przyjechali choć bez chęci. Mówią, o tyle brakowało, aby gościu się przekręcił. By się przekręcił i sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. Jak kruchy jest człowiek, kruchy jest. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać. A życie, panie, to interes, do którego się dokłada. Bo mówię, za wesoło nie jest. Nie ma czym gadać, a życie, panie, to interes, do którego się dokłada. A wszystko przez tę chemię, wszędzie, gdzie byś pan nie uciekł, bo zafajdali całą ziemię, tu skażenie, tam zatrucie. Kiedyś chłopca po nocach, cały dzień mógł robić w polu, bo witaminy miał w owocach, a owoce miał w jabłku. Ja to panie mówię wszystkim i powtarzać się przestanę. Teraz ludzie kleją błyski i te inne farbowane. Przez to to dziadostwo całe i ten kryzys to nie mija. Kiedyś ludzie mieli białą, to i kraj się nam rozwija. Się nam rozwijał i sam pan wiedzieć, i sam pan powie, jak grubie jest człowiek. I sam pan wiedzieć, i sam pan powie, jak grubie jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak kruchy jest człowiek. Jak kruchy jest człowiek, bo kruchy jest. O, i sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak kruchy jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak kruchy jest człowiek. Kruchy jest. Patrz pan, jaki kruchy jest. Kruchy jest. Pan Grzegorz napisał do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. O, jest o pogotowiu. Zapraszam pana Piotra na kurs pierwszej pomocy. Ja już byłem, dziękuję. Na nawet kursie? Na fantomie, tak. Uczyłem się udzielać i uciskać i robić trzy wdechy, ileś tam ucisków. Tak, tak, tak. Na ustoku właśnie. I od pani Ady jeszcze list. W tytule jest chorobliwie powracające me pytania do pana Bukartyka. Chyba, że już wiesz, o co pani Ada pyta. Nie, nie. Otóż bardzo chciałabym się dowiedzieć, czy na najnowszej płycie pana Bukartyka znajduje się przezabawny utwór o meningokokach. Czy on gdziekolwiek jeszcze istnieje? Czy pan Piotr go pamięta? Pamiętam ten tajemniczy wyraz, pamiętam okoliczności powstania piosenki. Zobaczyłem plakat przez, to chyba Sanepid wydawał te plakaty, o tym, żeby nie dawać liza, nie dawać gryza, nie dawać łyka. Jeszcze czegoś nie dawać i się wystrzegać meningokoków. I ja nie wiedziałem wcześniej, nie miałem takiej w ogóle świadomości, że czyha na mnie meningokok, a on tymczasem tak fantastycznie, rytmicznie na mnie czyhał, że od razu mi się zrobiło meningokok, ta, ta, meningokok. I taka powstała piosenka, ona została raz zagrana rano w piątek i uważam, że wystarczy, bo na tyle dobra, żeby po prostu żeby już się z nią pożegnać. Tak, tak, tak. Jak widać, coraz więcej takiej tematyki. Tu sanepid, tu pogotowie, proszę no bardzo. Wiesz, no nie robimy się młodsi. Piotr Bukartyk sobie na 50. urodziny tę płytę wydał, tak, tak naprawdę. Tak, to już troszkę widać. Ale bardzo ta płyta zawdzięcza wiele dużo młodszym kolegom, którzy grali. Także jeśli mogę, to serdecznie podziękuję za produkcję, którą w całości zajęło się dwóch moich stałych współpracowników. Przede wszystkim Krzyśka Wałko, słychać go tutaj na gitarze, no i Marek Błaszczyk, klawisze na całej płycie, bo ja tylko ułożyłem melodyjki, napisałem słowa i coś tam sobie zamruczałem, a roboty było z tym naprawdę dużo. Oni wzięli to na siebie i myślę, że wyszło bardzo pięknie. No to jeśli państwo chcą posłuchać, jak wyszło, to polecamy tę płytę, której jeszcze nie ma, ale 28 listopada będzie. Tak, będzie w każdym sklepie. Będzie się nazywała Kup sobie psa. No i oczywiście my będziemy w Trójce odkrywać kolejne utwory z tej płyty i państwa o tym informować. To jeszcze poinformujmy o koncertach. O koncertach, tak. No więc serdecznie zapraszamy do Warszawy, do Palladium 12 listopada o 19.30. Zagramy po raz pierwszy materiał z tej płyty i inne piosenki też pewnie. Także te wszystkie sznurki to oczywiście za każdym razem gramy. Następnego dnia, czyli 13 listopada gramy w Gdańsku w parlamencie. Następnego dnia chyba jest Toruń. Tak, ja mam to przed sobą na komputerze, ale sprawdzam, czy ty dobra, wiesz, gdzie grasz. I gdzie gram w Toruniu? Klub Odnowa. W Odnowie w Toruniu gramy 14, a 15 gramy w Koszalinie? Tak. Dobra, i to taki pierwszy rzucik. Klub, tak, kawałek, i jeszcze potem 6 grudnia Kielce przy Kominku. Tak, tak. No i poza tym tam różne... No dzisiaj gramy obaj, prawda, w Łodzi też bardzo ładnie, ale już chyba... Nie ma miejsc. Zdaje się, że tam już miejsc nie ma w przechowalni. Tak, gdyby państwo chcieli się dowiedzieć czegoś więcej i o płycie, i o koncertach, to polecamy stronę internetową, która... I istnieje www.bukartyk.com i na, jak to się mówi, i na Facebooku. Mamy też Facebooka. Bardzo ci dziękuję. Piotr Bukartyk u nas z jedną piosenką, której jeszcze państwo nie słyszeli, z drugą, którą już państwo słyszeli, no i tak odkrywamy tę nową płytę Piotra Bukartyka. Och, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i przyjemność. W związku z tym, proszę państwa, że w ostatnich dniach dużo mówiliśmy o rzeczach ostatecznych, to jeszcze sobie ten temat utrzymamy w Akademii Rozrywki. Najpierw Tomasz Jachimek o stypie, zdaje się, stryja Zbyszka, a potem piosenka o wujku Staszku, którego też... To piosenka Macieja Zębatego, czyli wiadomo, jak ono się skończy dla wujka Staszka. Ta piosenka, zapraszam. Kabaret Jachim Presents, mało wyszukana mowa wiązana o stypie po śmierci stryja. A zatem umarł stryj Zbyszek. Przyczyna śmierci nieznana, nabawił się skrętu kiszek lub zjadł zatrutego banana, a może skonał ze śmiechu czy z nieszczęśliwej miłości. Zabrakło Zbyszkowi oddechu, na pogrzeb zjechali się goście. No jak pogrzeb, to i testament. Dobytek Zbyszka czas dzielić. Do wzięcia jest 6 filiżanek i 3 komplety pościeli. Jest kilkuletni garnitur, jest telewizor z pilotem, jest dywan, jest szalik, są buty, jest order z sierpem i młotem. Do tego jest kilka książek, atrament i gumka myszka, najnowszy plan miasta Łomży, ot, cały majątek Zbyszka. Więc teraz trwa stypa w mieszkaniu. Przy wódce i talerzu zupy, kompocie i drugim daniu, po stryjku dzielone są łupy. Bratanek, po Zbyszku chcąc dywan, garduje głośno i twardo. Cóż z tego, że mi się nie przyda, skoro go dają za darmo. Na dywan są inni chętni, podobnie na plan miasta Łomży, więc dawaj się kłócić namiętnie, kto wyrwać po stryju coś zdąży. Stryj Zbyszek miał wzrostu 2 metry i umięśniony był super, zaś jego garnitur chcą świekry, choć świekr jest zwykły kurdupel. Jednak absurdu tej sprawy nie widzi świekrowa Ula. Jak tylko skrócę rękawy, to będzie pasować jak ulał. Zaś 3 pościelowych kompletów domaga się bratanica. Zrobi obicia na taborety, z 3 uszyje spódnicę. Lekę na komplet pościeli ma także cioteczka Bronka. Żeby cię diabli wzięli, klnie z zażałobnej zasłonki. I dalej żwać nargowe przekupy, i kasiować, to trzeba po stryjku wziąć łupy. Aż z grobu zakrzyknął stryj Zbyszek. Niechże was, jasna cholera. Ciekawe, co można usłyszeć na stypie po Rockefellerach. Dziwny był ten wujek Staszek, jeszcze jako młodzieniaszek. Bez powodu, bez przyczyny, przywiązywał się do szyny kolejowej. Oczywiście domyśliliście się, myśli miała za złe mu rodzina, że za wcześnie coś zaczyna. Rwali sobie z głowy włosy, że już pali papierosy, choć im było nie na rękę, zaśpiewali mu piosenkę. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Dziwny był ten wujek Staszek, zamiast szelek nosił pasek. A jak miał akurat chętkę, robił z paska taką pętlę. Pewnie mi nie uwierzycie, że to był po prostu stryczek. Ciocia mało nie zemdlała, jak się o tym dowiedziała. Wszystko wynikało z tego, że wuj nie znał angielskiego. Jedna ciocia też nie znała, jednak w końcu zaśpiewała. Bo ślad, wujka Staszka trafi ślad. Miał w zapasie jeszcze laser, chodził sobie z tym laserem jak policjant z rewolwerem. Zawsze równo co niedziela strzelał sobie w łeb z lasera. Wszyscy się o wujka bali, strasznie się denerwowali, że tak sobie lekko żyje, co za rok przepiję, żeby miał coś z tych pieniędzy. Zaśpiewali dla zachęty. Wujka Staszka trafi ślad, kiedyś w końcu trafi ślad. Wujka Staszka trafi ślad. Wujek Staszek, to jest piosenka Macieja Zębatego, z takiej płyty, na której piosenki Macieja Zębatego śpiewały panie Ela Dębska, Agnieszka Kowalska i Agata Załęcka. Jakoś optymistyczny klimat nam się stworzył w Akademii Rozrywki. Może jeszcze optymistyczniejszy będzie w powtórce z rozrywki. A powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego zaczniemy od skeczu Stefana Friedmana. Następnie będzie piosenka zespołu B-Kompleks, Maleńka Moja. Będzie też skecz Zenona Laskowika z udziałem Bohdana Smolenia, czyli słynnego kabaretu Tej, Pelagia. Zapraszam Państwa, miłej zabawy. No i co za dom? W lodówce nic, tylko echo. A żona przebrana za Mikołaja w supermarkecie sprzedaje parówki cielęce po 2,50. Syna też nie ma. Nic z niego nie będzie. Żeby chociaż koleżanki podglądał, jak kotlety schabowe robią. Nauczyłby się czegoś, a on naukowiec. Udało mi się to życie. Cholera, udało. Jesteś, synku, w domu? Półtora pokoju z kuchnią, a nikogo nie można znaleźć. Jesteś, czy cię nie ma? W tej porze dzieci leżą w łóżkach. Cholera, może jest w łazience. O, jesteś. A skąd ta piana? A dlaczego się ty kąpiesz? Tobie gówniarzom wydaje się, że codziennie jest sobota? Jak ty się zmieściłeś w wanience? Przecież matka pościelowe namoczyła. Jeszcze miało tydzień leżeć w płatkach mydlanych. No nic, szacunku dla matki pracy. Kąpię się, bo mnie wszystko swędziało. To trzeba było się podrapać. Wszystko kosztuje, ty wiesz, ile za płatki trzeba płacić? Ile, tatusiu? Dużo! Matka mówiła, że są drogie, że mydło będzie tarła na tarce do warzyw, żeby było taniej. Poczytaj mi, tato. Poczytaj, ja sobie poleżę w wanience. Będę się czuł jak w Ameryce, widziałem na filmie. Dużo piany, wszystko pachnie. A taki ciemnoskóry służący czyta paniczowi, no. I co ty chcesz? Z porządnego domu zrobić operę mydlaną? A co ja może mam się wysmarować czarną pastą do butów, żeby syneczkowi amerykańskie warunki stworzyć? Tatuś się wysmaruje. Jestem, szkoda pasty. Jest droga. Poczytasz teraz syneczkowi? No to słuchaj. Słuchaj i nie przerywaj. Jak wątek zgubię, to po czytaniu. Na ulicach Chicago w czasach wielkiej prohibicji wiele się działo. A co to jest, tatusiu, prohibicja? Władza nie daje gorzały pić i wtedy ludzkość musi sama sobie poradzić. Polskę w tak zwyrodniałej formie jak Amerykę ta okrutna przypadłość nie spotkała. Chwała Bogu. Prosiłem, nie przerywaj. Jak mówiłem, na ulicach Chicago było niebezpiecznie. Pewnego razu po jednej stronie ulicy stał Afroamerykanin. A to teraz się mówi Afroamerykanin? No, wtedy to mówiło się Murzyn. No dobrze, niech będzie. Ale zostawmy poprawność polityczną na boku. No. I ten Murzyn zachowywał się wyzywająco, co zwróciło uwagę dwóch... Nie siorbaj mnie teraz, jak mówię. Przepraszam. Dwóch policjantów stojących po przeciwnej stronie ulicy. Patrz, Dziun, mówi jeden z gliniarzy, jak ten frajer w czerwonej marynarce i białym cylindrze się zachowuje. Widzę, Bill, mówi drugi policjant. Trzeba coś z nim zrobić. Tak być nie może. Pójdę do niego, mówi John. Załatwię to jednym palcem. W Akademii Policyjnej nas uczyli, jak to się robi. Prawda, Bill? Mów głośniej, tatusiu, bo mi piana w uszy weszła. Se wyjmij. Dobrze, John, mówi Bill. Ty załatw sprawę z Murzynem, a ja sprawdzę, czy ten sklep ma pozwolenie na handel brylantami. No i John poszedł do Murzyna, a Bill do sklepu. Po jakimś czasie, nie, wraca i trzyma się jedną ręką za oko, a drugą za dolną część brzucha. I co, John? Pyta Bill. Nic, mówi John. Murzyn był szybszy. No i co dalej, tatusiu, co dalej? Co dalej? Co dalej? Nic dalej, to już koniec. Nie zrozumiałeś? To ja mam ci tłumaczyć? Ja zrozumiałem. Co zrozumiałeś? Zrozumiem. No. Pycha została ukarana. Tak. No nieprawdaż, tatusiu? Nieprawdaż, tak. A kto jest autorem tego mądrego i przenikliwego utworu? A jak to kto? Ja. Aha. A kto tatusiowi to wydał? Ty się uspokój, kąp się i nie zadawaj mi trudnych pytań. Z głowy mówiłem, z głowy. Ale tatuś jest mądry. Opowiadanie ułoży. Zna się na płatkach mydlanych. No tatuś to mógłby nawet chemię wykładać. A gdzie mógłbym wykładać? W każdym sklepie. Małym i dużym. Bom, bom, bom, bom. Już noc i dzień, jak szukam cię, maleńka moja. To śnieg dziś spadł, twój zatarł ślad, maleńka moja. A ty jak my w ukryciu tkwisz, maleńka moja. Już nie wiem sam, co z sobą zrobić mam. Jak bezpański biedny pies, przeszukałem tyle miejsc na wskroś. Już raz nie znalazłem tamtych drzwi, za którymi byłaś i nic. Znowu pan. Już noc i dzień, jak szukam cię, maleńka moja. To śnieg ci spadł, twój zatarł ślad, maleńka. Maleńka moja, a ty jak śmierć zaszyta gdzieś, maleńka moja. Maleńka moja, już sił mi brak, gdzie szukać, daj mi znać. Jak bezpański biedny pies, przeszukałem tyle miejsc na wskroś. Już raz nie znalazłem tamtych drzwi, za którymi byłaś ty i nic. Znowu pan. Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, po zimie lato. Tak, ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu kochałem tylko ciebie, maleńka moja. Już noc i dzień, już noc i dzień, jak szukam. Proszę państwa, tak sobie myślę. Wiecie, o czym ja myślę? Trochę o Wiśle, o Przemyśle. Nie, tak patrzę na nich. Jest tyle pięknych zawodów na świecie, a my tu się marnujemy w tym składzie. Znaczy mówię o sobie. Patrz na tych z telewizji, jaką mają czystą robotę. Zobacz. Nosi coś na ramieniu, jest to przybliży, to oddali, to zamgli, wyrzuci, przytnie. Nie jest czysta robota? No, albo taki prezenter telewizyjny, proszę państwa. Chodzi sobie od zakładu do zakładu, prezenty zbiera. No. Prezenter.